بسم الله الرحمن الرحیم. سال 1429 هجری، ماه ربیع الثانی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ای اهل ایمان، از خداوند حقیقی تقوا کنید و از دنیا تنها به اسلام و مسلمان بودن وفات کنید. من مسلمانم، حکم قرآنم. استودیوی جهادی جندالله حرکت اسلامی ازبکستان تقدیم میکند از سلسله ترانه های فارسی با آواز برادر قاری نظرالدین شهید رحمه الله، من مسلمانم. من مسلمانم، حکم قرآنم. سوی میدان میروم مادر، خدا حافظ. با عزیزان میروم مادر، خدا حافظ. راه قرآن میروم. سبحان الله و بحمد الله، چه بزرگ است دین الله. سبحان الله و بحمد الله، غالب است رسول الله. سبحان الله و بحمد الله، چه بزرگ است دین الله. سبحان الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. ما دشمنان را سنگر به سنگر رانیم و بیرون از خاک کشور. ما دشمنان را سنگر به سنگر. الله یا الله، الله یا الله. بر کام دشمن ما وراء النهر افتیده، ظلم و ستم بالای مرد و زن باریده. خونی شهیدانش چو دریا جاری گردیده، از عشق خون آمیز زن حلال روییده. شکری خالق چون که ما را، ما مسلمان آفرید. در قلوب جمله مایان حب ایمان آفرید. صد درود و صد سلام بر آن رسولی مجتبا، چون که حق او را به مایان راهنمای آفرید.